Kolejny urokliwy utwór autorstwa Briana Eno. Always Returning, a wcześniej Roman Twilight. Utwory pochodzące z płyty More Music for Films, rok 1983. Nadal przez chwilę jeszcze pozostaniemy w tamtym okresie. Najpierw posłuchamy utworu Mist Rhythm, który dostępny jest tylko na niektórych składankach. A później fragment płyty The Pearl z roku 1984 i to jest kolejny przykład współpracy Briana z Haroldem Budden. Thank you. A Stream with Bright Fish. Harold Budd, Brian Eno z płyty The Pearl. Rok 1985 to kolejna płyta właściwie stricte ambientowa Briana Eno, mianowicie Thursday Afternoon. Podobnie jak Discreet Music z wcześniejszego okresu, również jeden bardzo długi utwór, za długi, żeby dzisiaj się mógł pojawić, chociaż trochę może szkoda, ale obszerny, bardzo obszerny fragment, blisko 12-minutowy. Thursday Afternoon. Thank you. To było przerwy fragment kompozycji Brian Eno Thursday Afternoon z płyty o tym samym tytule. Teraz przeniesiemy się do roku 1988, kiedy to ukazała się trzecia część muzyki w cudzysłowie filmowej, Music for Films 3. Tym razem na tym albumie znalazły się również kompozycje napisane przez innych twórców, między innymi Daniel Lanois się pojawia, brat Briana Roger, Michael Brook, Harold Budd. No i wybrałem dla Państwa dwa fragmenty, które oczywiście są autorstwa Briana Eno. W pierwszym z nich będzie mu towarzyszył Daniel Lanois, tytuł Sirens. San Tom. Kompozycja Briana Eno. W roku 1990 doszło do kolejnej współpracy artystycznej w życiu Briana Eno. Tym razem z Johnem Cale'em, znanym przede wszystkim z grupy The Velvet Underground, ale oczywiście także z nagrań solowych bądź innych kolaboracji muzycznych. Płyta nosi tytuł Wrong Way Up. Obaj muzycy podzielili się mniej więcej porówno wokalami. Co jeszcze? Obaj też grają na różnego rodzaju instrumentach klawiszowych, z tym, że w przypadku Johna Cale'a to raczej jest fortepian. Natomiast w przypadku Briana Eno oczywiście raczej elektroniczne instrumenty. No, przy okazji John Cale gra także na swoich podstawowych instrumentach, czyli na altówce i na basie, a Brian Eno również na wybranych instrumentach perkusyjnych. No i okładka to jego projekt. To tyle. Wrong Way Up. Na początek posłuchamy w roli głównej wokalnie Johna Cale'a, to będzie utwór Footsteps, a później Lay My Love i Brian Eno. Brian Eno jako wokalista, wcześniej John Cale w roli wokalisty. Dwa utwory z płyty Wrong Way Up z roku 1990, a konkretnie Footsteps i Lay My Love. Zresztą w nagraniu tej płyty wspominałem o tym, na jakich instrumentach grali Brian i John, ale to nie znaczy, że nie było innych zaproszonych gości, między innymi basista, znany basista Daryl Johnson czy Red Davis, w sumie skład kilkuosobowy. I to w pewnym sensie była zapowiedź tego, co się miało wydarzyć na kolejnej płycie Briana Eno, mianowicie album NerveNet, który ukazał się rok po Wrong Way Up. No to jest dzieło wielowymiarowe pod różnymi względami. Przede wszystkim dlatego, że bardzo liczna grupa zaproszonych gości. Blisko 30 instrumentalistów i to naprawdę nie byle jakich, bo jest brat Briana Roger, jest Robert Fripp na gitarze, jest John Paul Jones na fortepianie. Są muzycy różnych zespołów, nieco mniej znanych, jest też na przykład perkusista Toma Pettiego Ben Montench, także naprawdę bardzo mocny skład. Część utworów została wydana na maxi singlach, gdzie zremiksowali je tacy artyści jak na przykład Moby czy Marcus Drafts. No i płyta też pojawiła się na liście bestsellerów albumowych, co w przypadku płyt Briana Eno wcale takie oczywiste nie było. No ale przejdźmy może do muzyki. Płyta nosi tytuł NerveNet, a utwór, który teraz przed Państwem, dla Państwa, The Roll, The Choke. The Roll, The Choke, utwór z płyty Nerve Net. Wrzesień 1992 roku i 70. miejsce na brytyjskiej liście bestsellerów płyt dłogrających, rzecz jasna. To na dziś już prawie wszystko. Jeszcze nie wszystko, ale prawie. Za tydzień nie będzie Briana Eno. Zrobimy sobie kolejną krótką przerwę, no bo oczywiście kończymy dzisiaj mniej więcej w połowie dekad lat 90. Także jeszcze sporo muzyki do zaprezentowania zostanie. Myślę, że wrócimy do nagrań Briana za 2 tygodnie. Natomiast za tydzień druga porcja utworów z repertuaru Paula Wellera. Mamy już za sobą etap z grupą The Jam, The Style Council. Zaczęliśmy przed tygodniem od nagrań solowych i za tydzień posłuchamy Paula Wellera właśnie z płyt solowych, już tych nowszych. Natomiast dziś na zakończenie fragment wspólnej płyty Briana Eno i Ja Wobble. Ja Wobble znany z jednej strony jako współzałożyciel grupy Public Image Limited, może współzałożyciel to za wiele powiedziane, ale w każdym razie muzyk z oryginalnego składu, no a później wiele płyt solowych też z różnymi gośćmi, kolaboracji z innymi artystami i tak dalej. Natomiast w roku 95 ukazała się wspólna płyta Briana Eno i Ja Wobble zatytułowana Spinner. Płyta powstawała w dosyć specyficzny sposób, dlatego że artyści nie spotkali się ze sobą w studiu ani razu. Brian Eno miał napisany gotowy materiał i dał go tak jakby do obróbki Ja. No i ten niektóre utwory zostawił w wersji właściwie takiej nieruszanej, niektóre troszkę zmienił, podogrywał. No i w efekcie płyta Spinner. Na tym albumie też, jak w przypadku wcześniejszych płyt, goście. I to też nie byle jacy, bo znani perkusiści Richard Bailey i Jaki Liebezeit z zespołu Ken, Mark Ferda na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych. No i oczywiście w rolach głównych Brian Eno na instrumentach, właściwie na elektronicznych, na bardziej niż klawiszowych, tak należy powiedzieć. No i Ja Wobble podobnie, ale oczywiście też na basie i instrumentach perkusyjnych. Z płyty Spinner posłuchamy utworu zatytułowanego Transmitter and Trumpet. I to na dziś już wszystko. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.